որպեսի ավելի ամբողջական պատկերացում կազմենք եւ ըստ ամենայնի արժեքավորենք Դումանի հիրավի հրաշքին նմանվող ծառայությունը, վկայակոչենք Բաքվի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Աբրահամ Գյուխանդանյանի եւ Հովանես Քաջազնունու Հայաստանի Հանրապետության ապագա առաջին վարչապետի վկայությունները։ Նիկոլը, պատմում է Աբրահամ Գյուխանդանյանը, առանց մի վարկյան կորցնելու իր դերի մեջ մտավ։ Ամենից առաջ դառնալով ինձ հրամայական շեշտով ասաց. «Դու կմնաս այստեղ ինձ հետ և կկատարես բոլոր իմ հրամանները»։ Ես ենթարկվեցի ու նստեցի։ «Ովքեր զենք ունեն»՝ դիմեց նա այնտեղ եղած մի քանի ընկերների, որոնք կանգնած էին միջանցքի մեջ։ «Անմիջապես իջեք ցած ու բռնեցեք փողոցի անկյունները և խփեցեք առանց խնայելու զինված թաթարներին»։ Աստիճանաբար լայնացրեք ձեր շրջանակը, այլապես կարող ենք ծանր անակնկալների հանդիպել, որևէտե մի քանի րոպեից հետո քաղաքի զանազան մասեր կարող են կտրվել միմյանցից և անցուդարձը կդառնա անհնար։ Հովհանես Քաջազնունին նշում է. «Մերոնք ևս այս պատասխանատու վարկյանին իրենք իրենց կորցրած, իրենց ընելիքը չգիտեին, մեկ նալին էին զառնում, մեկ մեխին»։ Ահա այդ վարկյանին էր, որ հասկացա, թե ով է բուն առաջնորդը, ճգնաժամի մարդը։ Այդ Նիկոլն էր, որ միշտ լուր լսում էր։ Նա վեր կացավ տեղից, հանգիստ ու դաժան, և դարձավ դեպի աջ, դեպի կղերական, բուրժուա և շատախոս մտավորականները ու ասաց. «Ձայններդ կտրեցեք, հասկացեք վերջապես, որ մինչև այժմ եղած ձեր աշխատանքները սելավը պիտի տանի, ձեր հաշիվները հիմքից սխալ են, ձեզ ինչ որ ասում եմ, այնալ կատարեցեք»։ Թշնամին զինված ու անսեն Էրմանի Քենդե անցած ու պարապետ հասած, «Դուք նստել չանգայեք ծեծում»։ Վերջապես խոսքը ուղղելով բոլորին ասաց. «Ծրվեցեք և թող ամեն մարդ գործի անցնի, ինչ որ ես կսեմ, այն կատարեցեք, եթե ձեր բուրդը չեք ուզում անել»։ Բոլորը գարդ դարձան։ Նիկոլը առանց որոշման բոլորին գլխավորն էր դարձած։ Մեկ ժամ չանցած լուր առինք, որ Նիկոլը կրմի մեջ է և ընկած է թաթարների մեջ, կոտորում է նրանց։ «Մենք առանց երկյուղի սպասում էինք նրա հաղթությանը, ահա այս է առաջնորդը, որ կարող է մի ժամում ամեն ինչ փոխել»։ Ոգևորված մի բուրգ քաջերի անօրինակ սախրանքներով, մարտնչելու վճռականությամբ տոգորված բազմաթիվ հայ երիտասարդներ հավաքվում են Դումանի դրոշի ներքո։ Նույն օրն և հետ Բաքու են հասնում և Դումանի ջոկատը համալրում փորձառու ֆիդայիններ Արյու Ծավակը, Մոկացի Գրիգորը, Ղաչաղ Ասլանն ու Չոպուր Արսենը, ինչպես նաև երիտասարդ մարտիկներ Դրոն Դրաստամանդ Կանայանը և Թադեն Թադևոս Պետրոսյանը։ Այս հանգամանքը հնարավորություն է տալիս նրան շատ կար ժամանակահատվածում համալրել իր ջոկատը և մեկը մյուսի հետևից մաքրել հայկական թաղամասերը։ Գազազած թուրքերը պարտություն գրելով իրենց ողջ կատաղությունը թափում են հայկական թաղամասի սահմաններից դուրս ապրող փոքրաթիվ հայերի վրա։ Իրիկվան դեմ, վկայում է Մինախորյանը, «Պարապետի, եկեղեցու Մալականյան այգու տելեֆոնային շրջանների պաշտպանությունը կարելի էր ապահովված նկատել, և այստեղ է կենտրոնացած Բաքվի հայության մեծ մասը, բայց այդ շրջաններից դուրս էին մնում բավական թվով հայեր, որոնք բնակվում էին հայ-թուրք խառը կամ զուտ թուրքական շրջաներում։ Հարկավոր էր թուրքական թաղամասերից դուրս բերել հայերին, փրկել նրանց անխուսափելի կործանումից։ Դումանն անհնարին թվացող պայմաններում կարողանում է իրականացնել այդ դժվարին գործը և դուրս բերել հայերի մեծ մասին թուրքական թաղամասերից։ Բազմաթիվ հայ ընտանիքներ մեկտեղ հավաքված վարկյան առ վարկյան կսպասեին մահվան, ծուխը լեցված էր սենյակները կխեղտեր, դուրս գալ չէին ուզեր, դուրսը կսպասեր գազազած խուժանը։ Բայց ահա կբորատան մերիններուն հրացանները, քանի մզալպ և թուրքերը խառի խուր կփախչին, փողոցը կմաքրվի և հոն այլևս թուրք չեր տար։ Տղաները կհավաքեն այդ ամբողջ բազմությունը շուրջ 100 հոգի, կին, ծեր, երեխա, և կփոխադրեն ավելի ապահով վայր։ Դյուրին չէր, իրականացնել հայերին այդ թաղամասերից անվնաս դուրս բերելու գործը, եթե նկատի ունենանք Դումանի դրամատուրգիան տակ գտնվող մարտիկների եւ զենքերի սակավությունը եւ քաղաքի բոլոր թաղամասերում թուրք զինյալ խմբերի առկայությունը։ Մի ուշագրավ փաստ եւս։ Կես գիշեր էր, երբ Մելիքյանի լուսանկարչատան մեջ հայտնվեց մի մարդ, որ հեկեկում էր ու աղերսում օգնություն։ Վարանցովսկայա և Արմենսկայա փողոցների վերջում թուրքերը հրդեհել էին Բաբաջանովների մեծ տունը։ Հայկական տների այդ խումբը շրջապատված էր թուրքերով և նույն բախտը սպասում էր իր տանը զավակներին։ Տեսարանը խիստ հուզիչ էր, բայց Նիկոլը ջղայնացած մնացել էր նստած։ Այն պահին, երբ Դումանի շտաբը Մելիքյանի լուսանկարչատունը հրաշքով հասնում է օգնություն աղերսող մարդը, նրա ջոկատի կազմում եղել են 8 հրացանակիր և 4 ադրճանակով զինված մարդիկներ, ընդամենը 12 հոգի։ Նման իրավիճակում շատ դժվար է եղել ճիշտ կողմնորոշվել և համապատասխան վճիր կայացնել։ Առաջին օրվա կրիմներից հետո ինքնապաշտպանական շրջանի շրջանակները զգալիորեն ընդարձակվել էին։ Անհրաժեշտ էր հուսալիորեն պաշտպանել այդ շրջանում գտնվող հայությանը, իսկ նրա տրամանդրության տակ այդ պահին եղել է ընդամենը 30 պետկական զենք։ Բացի այդ 12-ից նրա հրամանատարության ներքո գտնվող մարտիկները գտնվում էին պահակակետերում։ Վիճակն իրոք ավելի քան դժվարին էր, բայց հարկավոր էր ինչ-որ բան ձեռնարկել, դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Նիկոլը, շարունակում է Մինախորյանը, ցանար տատանման մեջ էր, իսկ հավաքվածներից ոչ ոք չէր համարձակվում միջամտել։ Բայց հանկարծ նա վճռականորեն ոտքի ելավ ու սկսեց ջղայնորեն կանչել. «Մուկուչ, Համո, Մարտիրոս, Գրիգոր, Մկո»։ Բոլորն են ներկայացան։ «Ո՞վ է ուզում օգնության գնալ»։ «Ես»։ «Պարոն Նիկոլ, ես էլ»։ Գոչեցի։ Քանի որ գիշերով իրագործվող այդ հանձնարարությունը շատ կարևոր ու վտանգավոր էր, ուստի Դումանն ավելի նպատակահարմար է գտնում խմբում ընդգրկել միայն առավել վստահելիներին ու փորձառուներին։ Այդ պահին նրա հրամանատարության ներքո գտնվող բոլոր 12 մարտիկների վճիրը միանշանակ էր։ Վտանգված շրջանից հայերին դուրս բերելու նպատակով, օգտագործելով իր հրամանատարության տակ գտնվող միակ մարտական խումբը, Դումանը տալիս է իր խիստ հրամանը։ Խմբի ղեկավարությունը հանձնում եմ Մուկուչին, Մկրտիչ Աղամալյանին։ Ձեր նպատակն է հասնել բոլորովին կրակի տակ, հանկարծական 2-3 համազարկերով ամբոխի մեջ ստեղծել խուճապ և որքան կարելի է շուտ տներից դուրս բերել հայերին ու բերել այստեղ։ Խստիվ արգելում եմ 5-10 վայրկյանից ավելին երկարել։ Ձեզ կարող են շրջապատել, կոտորել և զենքերը կկորչի։ Ոչ մի դեպքում կռվի չբռնվեք կոզակների հետ։ Եթե հաջողինք արագ թափով հանկարծակիի բերել ամբոխը, մարդ սպանելու հետևից չընկնեք, այլ աշխատեցեք դուրս քաշել հայերը տներից։ Մկրտիչ Աղամալյանի գլխավորած խումբը փայլուն կերպով է կատարում Դումանի մարտական առաջադրանքը։ Նրանք դեպքի վայր են հասնում ճիշտ այն պահին, երբ թուրք ամբոխը շրջապատելու հրդեհում էր հայերի տները։ Գիշերվա մթության մեջ անսպասելիորեն կրակ բացելով խումբը խուճապի և փախուստի է մատնում թուրք ամբոխին և կարողանում այդ թաղամասի հայերին փրկել ստույգ կործանումից և ներկայանում Դումանին։ Հաղթության մեծ տոն փրկված էին մոտ 150 կյանքեր, վերը դահլիճում Աղամալյանը զեկուցում էր Նիկոլին։ Հանձնարարությունը կատարելու ընթացքում պահի և հանգամանքների թելադրանքով մարտախումբը այլ կերպ է կատարում Դումանի հրահանգները։ Երբ թուրքական թաղամասում հայ մարտիկները սկսում են դիպուկ համազարկեր տեղալ, թուրք զինյալ ամբոխը անակնկալի է գալիս և խուճապի մատնվելով դիմում փախուստի։ Մկրտիչ Աղամալյանի գլխավորած մարտական խումբը համաձայն Դումանի հրահանգի պետք է օգտվեր այդ խառնաշփոթ ու նպաստավոր իրավիճակից, արագորեն դուրս բերեր հայերին վտանգված շրջանից և անմիջապես հետ դառնար։ Սակայն ահ ու սարսափի և խուճապի մատնված թուրք զինյալ հրոսակներին գնդակահարելը խիստ գայթակղիչ էր։ թուրքերին մի լավ ջարդ տալու եւ վրեժխնդրության ծարավը ինչ որ չափով հակեցնելու գայթակղությամբ բռնկված, հայ մարտիկները մոռանալով Դումանի հրահանգը եւ հետեւելով հատկապես Համո Ջամփուլադյանի օրինակին, շարունակում են հունձը։ Մուկուչը, պատմում է Մինախորյանը, որ քաջության ոչնչով պակաս չէր մնացածներից, համաձայն հրահանգի առաջարկեց հետ դառնալ։ Համոն ընդդիմացավ եւ փաստորեն կռվի ղեկավարությունը անցավ նրան։ Սրբեց, մաքրեց բոլորովին հրապարակը, մի կատարյալ Սոդոմ Գոմոր էր այդ։ Այդ մարդուն, Համոյին, ես առաջ չգիտեի, գիտեի միայն ով լինելը, բայց այն, ինչ որ տեսա այդ գիշերը, երբեք չեմ կարող մոռանալ։ Մի կատարյալ կրակ էր եւ ոչ թե մարդ։ Սարկում էր անկյունից անկյուն, գոռում անուններով ընկերներին ձայն տալիս, գործը ծավալվում էր եւ ով կարող էր այլևս մտածել պետական պահակախմբերի վտանգների մասին, երբ հանկարծակի եկած թուրքերից մաքրվել էր հրապարակը հրդեհի վայրից մինչև փողոցի բերանը։ Հարևան շենքերից սկսած ձայներ լսվեցին. «Հայեք, հայ ենք, դուրս եկեք», եւ սկսան դուրս գալ։ Թուրքերին մի լավ ջարդ տալուց եւ վրեժխնդրության ծարավը ինչ որ չափով հակեցնելուց հետո մարտախումբը հավաքում է այնտեղ խմբած հայերին եւ առանց որևէ պատահարի բարեհաջող առաջնորդում է հայկական թաղամաս։ Դումանի համար չափազանց ծանր է եղել, վտանգավոր եւ թվում էր անհավանական հազարարություն կատարելու ուղարկած խմբի վերադարձին սպասելը։ Լսելով թաղամասերից լսվող գրակոցների ձայները, նախիստ նյարդայնացել և մարտիկների ճակատագրով հանգստացած վերցրել իր տրամադրության տակ գտնվող վերջին միակ հրացանը և վճռել է գնալ տղաներին օգնության։ Սակայն մեծ անախորժություններով Իսահակին և ուրիշներին հաջողվել է նրան ետ պահել։ Անկարելի է, որ այսքան տևի հրացանածությունը, տղաները կոտորվում են, անկարելի է, բոլոր ժամանակ ասել են նա, մարդ սովոր էր տրված հրահանգի ճիշտ կատարման և այդ բոլորը հասկանալի էր։ Խմբի բարեհաջող վերադարձից նկատելիորեն ոգևորված Դումանը այնուամենայնիվ հետաքրքրվում է կռվի մանրամասներով և իհարկե ուշացման պատճառներով։ Շտաբում հավաքվածները երկյուղով սպասել են, որ նա ուշացման պատճառով խիստ կհանդիմանի խմբի անդամներին։ Խմբի հրամանատար Մկրտիչ Աղամալյանը պատասխանելով Դումանի հարցումներին զեկուցում է. «Մեղավորը Համոն է, որ իր հրահանգին չլսեց, որ խումբն էլ նրան սկսեց լսել և ինքը հարկադրված էր ենթարկվել և այլն»։ Նիկոլը քարացած դեմքով լսում էր։ Համոն լուր կանգնած սպասում էր դատաստանի։ Այնպես որ հրահանգը ճշտությամբ կատարել չկարողացավ, հրաբերեց Մուկուչը։ «Եվ լավ եղավ, որ չկարողացար կատարել», անսպասելիորեն ասաց Նիկոլը, անկարող ժպիտը զսպել։ Մարտիրոսն ու Համոն սկսեցին կատակով քաշքշել Մուկուչին, և առաջին անգամ լինելով Մարտիրոսը հանգուցյալ Մուկուչին անվանեց «Օքյուս խան», որը ձևականորեն մնաց նրա վրա։